گرانو محترمو اوریدونکو السلام علیکم. رب العالمین ہمیشہ تر و تازہ خوشحال خطا. محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی گی دعوت اوسط پر کراچی کی دا وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دا وحید گل سرا ملاوی کی اوپر جہانگیری کی خیبر پختونخوا جہانگیری کی دا مدینہ مسجد سر پخوا کی دا سردار علی اطر فروش سر ملاوی کی 0313-5686-087. الرحمن الرحیم. وعنه ددغ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے باب الوتر کی اول حدیث ویلشی و دویم تگورائی قال فرمائی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی الوتر رکعت من آخر اللیل رواہ مسلمن. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وتر یو رکعت دے پا آخر دشپی کی رواہ مسلمن. یعنی وقت مختار دی دا آخر دشپی دے ورنرستو دا وترو دا وقت بارکی مسئلہ را روان دا چی صحیح حدیث کی راغلی چی دا بعد العشاء دے او قبل طلوع الفجر دے دا اوگد وقت دے ندادر لمخ کی تیر شل چی احناف علماء کرام مذهب حنفی دار چی دری رکات دی او دریو رکاتو کی احادیث متواتر دی علماء لکلی دغه مرده داغی پا کیفیت د دریو رکاتو کی اختلاف ده لکه رستو بدر تاغی تفسیر راشی خدا نور رکاتو نم ثابت تی نما تاسولوی تکلفاتو لضرورت نشتا او د دیو رکاتوی تر خلقو یو شل او لس پینزل لس جوابو نکلی بس خبر دادا چې د الله د حبیب نه په یو مسله کې ګڼ اقوال ثابت وي هغه ټول په خپل ځای برقرار ثابتول پکار دي. رواه مسلم. وعن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت بیبی فرمای کان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی من الليل 13 رکعتن مزب کول د شپې دیار لس رکعاتا یوتر من ذلک بخمس او د دین به په پنځو باندې وتر کول پنځ رکعات وتر به کول لا یجلس فی شیء الا فی آخرها نبکی ناستو پا یوشی کی مگر پا آخر ددی کی اگر دی کوئی پینزر رکاتا ویتر بے کول دی پر اگر پا یو رکات بم نکی ناستو پا پینزم بکی ناستو نگر دا عام علماء پا نیز بس حدیث راغلی پیغمبر پا پینزر رکاتم پا یو سلام کری و پا یو تشہد بانے ایله سه اشکال نشتا چون کې زموږ احناف علما او قاعده اولنۍ واجب کړي او دای وای چې د هر دوه رکعاتو نه پس تشهود ده ک فرض وی ک نفل وی او ک سنن وی ناغي بیا د دې حدیث نه د جوابونو یو سلسله شروع کړي اوبای چې موږ دا جواب کوو موږ دا کوو. اصل کې تاسو له مخ کې ماویل بعضی اهل علم لیکلی وي بعضی علما او څه قواعد جوړ کړي هغه قواعد او مانوس حدیث تلي کدي قاعده سره څوک برابر دي نو خود د موافقت دګنی بلکې تاویل کوي او یسل کې د نبی علیه السلام اره خبره قاعده ده د پیغمبر خبره خبره سره دا نه چې تا یو شی جوړ کو اوس باغا 1510 قسمه حدیث راغلی هغه ټول براولی او د خپل قاعده له برابرې نو دې کې هغه علما او جوابونه کړی دي خو هغه جوابونه باندې چون کې صدرې سیوا د دینه چې چون کې حناب د دریو رکاتو قائل لی او د یو دا د پینزو دا د دریو له برابر ای د یو پاغه جوابونو کې دا علما وکړي چې نبه کې ناستو په یو شی کې د دینه د سلام د پاره مگر په اخر کې اوس دی باندې دلیل په کار دی په دې تعویل باندې چې دا څنګه د سلام د پاره وکینا نه کې سلام د پاره وکیناستو او دا نفی د قعود د سلام راغلی او دغه قاعده بعض احناف علما او ځکه نو بعض رد کړي نو بس حدیث ته پخبل ظاهر باندې پینځه رکعات وتر مراغلی پینځه رکعات وترم د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او کدی کی دغه جوابونو کې سوي نو چرته دی او صحابي اے دی په لګورا او د پیغمبر نه بداغه بارک راغلی بس خوش پینځه رکعات کړي پاول دویم دریم سلورم رکعات کی اینه دی ناس پینځم کې ناستی او سلام یې کړي به سلام ګرځولې متفقن علیه او پدې کې نور احادیث هم ډېر راغلي دي دا حدیث امام ترمذی امام ابو داود امام نسائی امام بیهقی او دې ټولو ذکر کړي د سعد ابن هشام ابن عامر الانصاری المدنی نا روایت ده او دا د سقو د اوسات تابعین نه ده علامه حافظ ابن حجر په تقریب کې وای وای ده په هندستان کې شهید شوه انه قتل به ارض مکران علی احسن بڑے خیسته حال کې مکران دا کراچۍ د غیسه ده دیده کی دت شهادت ملاو ده چونکه صحابه او تابعین د دین د خدمت د پاره په دنیا کې جهادونه کول امونګه په مشهور خو مکران ده او شارحین د دې چې مکران ده وای بلده تم بالهند په خوا د پاکستان او هندستان سو د ټول له به هند وی قتل به ارض مکران غازیان قال له فرمائن تلقت الى عائشه رضي الله تعالى عنها زتلم عائشه بيبي رضي الله تعالى عنها فقلت ما ويلي يا ام المؤمنين اد طول مؤمنان اموري انبئيني ما تخبرك عن خلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم پبارد اخلاق د نبی کریم علیہ السلام کی قالت بیبی ویلی ولست تقرأ القرآن آیات قرآن نللی قلت بلا ما ویولنا قال فإنا خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن داغی اخلاق قرآن اے دا قرآن یو عملی نمونہ ودا اللہ حبیب چې چرته الله حکم کړي داغه پابندو او چې چرته نه نه کړي داغه نه الله حبيب منيو د قران په آداب او په اوامرو نواهي ټول باندې هغه منګول لګولې وي قلت يا ام المؤمنين اے د مومنانو موري انبيين ان وتر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مال خبر را ک پبارد وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم کی وقت کم کیفیت سو شمیر د رکاتونو سمرو فقالت بيبي ولي كنا نعد له سواكه مونږ د الله د حبيب د پاره تیار کی خدای می سواک و طهور هو او د سوبو وَتْوَهُ رَهُودَ وَدَسُبُ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَاپُورْتَ بُكُوِي لَرَى اللَّهُ دَخُوبْ نَمَا شَاءَ اَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ اغا چه خواه بیشو چه راپورتَ کی دی دشپینا فَيَتَسَوَّكُو نُمِسْوَاك بِهُوَالُو دَا دَا دَسْ نَمَخْ كِلِي وَيَتَوَذَّو بِا بِهُ دَسُ كُوِي سُلِّي تِسْحَ رَكَاتٍ نَهَ رَكَاتُ نَبِكُول اگر دی قیام اللیل تحجدو کی مختلف رکاتو نا پا اعتبار دا مختلف و حالات و اوقاتو دی لا يجلسو فیها الا فی الثامنا نبکی ناستو پا دی کی مگر پاتم رکات کی اس دی طرف سے چل گی دی رو جواب کی نکو بس حدیث طول جوابو نا شی بس بیا خواسان خبره نہ حرکات بے کل لا یجلس نبکی ناستو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا فی الثامنہ مگر پاتم رکات بے کی ناستل فیذکر اللہ نو اللہ بے رایات کو او دا الله حمد به وی و يدعوه دا الله نبه دعاګانی وغوښتي ثم ينهزو پاتم رکات به پورته شو ولا يسلمو قاعده به وکه خو سلام به نګرزولو فيصل التاسعا ننم نهم رکات به وکو ثم يقود بیا وكينا سن دا الله ذکر به کولو تشهود او حمد به کولو و يدعوه وَيَثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا بِيَابِ سَلَامُ غَرْزُولُ سَلَامُ مُنْتَبِ آوَازُ وَأُرُولُ مُنْتَبِ آوَازُ وَأُرُولُ رضا الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم دې په لګره نه حرکتې کړي په دوو قاعده فاطمه قاعده ناشته خو سلام نه دې ګرځولې تام یو طریقه او پاغه طریقو کې ابیا پاسي دلی دي او یو رکعتې ور سره د وتر په وس کړې او دا د علماء دلیل دی چې وای مجموعه کې عام الليل وتر سور شو برابر نه ته جوړ شول ثم يصلي ركعتين بیا به دو رکعات کول بعد ما يسلمو پس د دینه چې سلام به وګرځولو د وتر نا او هو قاعد او غیب ناستو تاسو مخ کی تیر شو چې وتر کې یو دا مساله ده چې د ویترو پسې دواره کاته مشروع دي کنه وګوره دا حدیث وای دواره کاته دی او دا ناشته پکې مقصودی دا دا په ناشته سنت دی فرستو حدیث دو ام سلمی رضی الله عنها دا ابی امامه رضی الله عنه په فصل ثالث کې مر روان دي عام په دی باندې دلیل دی خودل تګوره وشکال راضی د الله حبیب وی اجعلوا اخر صلاتکم باللیل وترا او ګر زوی اخیرنه د مستاسو نه پشپکی وتر عدل ته خور پسې دو رکعات نفل راغلی نو علماو لیکلی دا اجعلو دا د ندب د پاره دی ایجاب د پاره نه دی نو کله چې د استحباب د پاره شو نو ورپسې د بیان جواز د پاره د ورکاته کړی نو کله نا کله که چا د ویتر پسې پناسته د ورکاته وکړ نو دی دلیلو دسه شه دی او حدیث هم در تر سره روان دی دا د مسلم شریف حدیث دی علامه نووی وای چې نبی رسول الله دا نفل د ویترو نفس کړي او ده د بیان جواز د پاره کړی اداوی چې دا اجعلوا اخر صلاتکم باللیل وترا دا امر د وجوب د پاره نه دی بلکې امر د استحباب د پاره دی وردا دوره کا تکل نبی علیہ السلام کړي او کله پریخي علماء لیکلي غره قول د امام نووي رحم الله دې چې اجعلوا اخر صلاتکم باللیل وترا پدې کې دا امر د استحباب د پاره دی او د ندب د پاره او د ایجاب او وجوب د پاره نه دی فتلک احدا عشر رکعتن یا بنیا وېدا یو لس رکعاتونو اے بچیا ځکه مور د ټولو کنه ټولو امتی سړي ټولو امتی بچی فلما اسنا صلی الله علیه و آله و سلم کله چې د الله د حبیب عمر مبارک ډیر شو اخذ اللحما او اخر عمر کې بدن غوه واغستا بدن کې لګټوال راغې ابن حجر رحم الله وی ویدا د وفات نه یو کال مخکې خبره ده او تر به سبع نبیا به ورکاته وی تر کول وصنع فی الرکعتین مثل صنیعه فنولا او کو کار به کول په دو رکعتونو کې په مثل کول دا وی په اول کې یعنی دوارا کاتبه پناست کول لکه د بډاوالی نه مخکیم دا کړی نو بډاوالی نه رستم دا کړی وی فاتل کا تسعن یا بنیا دا نه شله بچیا وکانا نبی صلی الله علیه و آله و سلم او نبی کریم علیہ السلام دا صلی صلاتن کله چې مجبه کولو مز احبا ایو دا و ما علیها نو دا به خو خول چې پدې می شوالو کی زکا می شامل باغوی تسو خوخ بو وکانه اذا غلبه نوم او چې د الله حبیب باندې وکله خوب غالب شو او وجع یا بس درد او بیماری بوا ادای به د قیام اللیل لمن کلن قیام اللیل قیام اللیل نا نصلی من النهار ثنتی عشر رکتا درج بے دولس رکاتا اوکل دولس رکاتا بے اوکل باز ویدی کی دا ات صلاة اللیل دے او سلور صلاة زہا دے او دی کی استحباب دے دا محافظت پخپلو نوافلو او نوافلم ګور پیغمبر امت تویری ک قضا چاراړه لجر با الله ورکی ولا اعلم النبي الله صلى الله عليه واله وسلم او ما تفت نشته چې نبی صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليله چې لست دی وی قرآن ټول په یوش پکې ولا صلى ليله الا الصبح وني مسکړه ټول شپه تر سبا پورې ته امت دا شانتیا ده پارا ولا صام شهرا كاملا غير رمضان او ني روجني ولې میاش كامله بغیر د رمضان نا شعبان به نیو خټول نا اکثر به روجوا او کم پکې کو جوا رواه مسلم رحمه الله وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قالا دے فرمائی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لدی اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن اگر زوئی آخرن مسپش پاکی وتر اے تحجد کے کہ آخر کی وتر کا پدی باندې بعض علماء دلیل نیولې چې لا صلات بعد الوتر وتر نه پس به مزنی او دې کې ګوره د سلفو د دې حدیث کې دوه ځایونو کې اختلاف دی. آیا د وتر نه پس دوه کاته پناست کولې شي کنا؟ دویمه مسله دا ده یو چا وتر کول او د سره پاسې د شپې نفل کوي، نو آیا هغه وتر مخکینی کافی دی؟ ابا چې سی خو هي نفل بکای، یا که یو رکات بو کی نو هغه وتر به په شفا کی، ابیا به مسکای نو بیا به وتر کای. دیتو مې مساله د نقض الوتر، چې آیا یو سړی وتر وکړ بیا را پاسې دو نفل شو کول وتر ماتيږي کنا؟ نو ګور اوله مساله درته دی، مخکې حدیث کې تیر شو چې د الله حبیب دو رکات کړي او پناسته کړي د بیان جواز د پاره، او د اجل و اخر صلاتکم وترن معنا و چې دا امر د ندب او استحباب د پاره ده. هر چې دویمه مساله ده چې وتر ماتيږي کنا او دوزلی وتر یو قسم شته کنا، نو اکثر علما په دې کې ائمار به عمدي وای چې سو کوئی سره کول را پاسې د خپل نفلونه دی کوي، اده د وتر ماتی گینا د عمل کوي. د الله د حبیب په دې حدیث لا وترانی فی لیلتن، او دا حدیث حسن دی، لا وترانی فی لیلتن، پښپا کې دو وتر نشتا. دا حدیث امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داود او نسائی ذکر کړي. ادای وای دی ابن عمر رضی اللہ عنہ دی حدیث کې جلو اخر صلات کو متن دا د ندب د پاره دی. اباز اهل علم دی ته لاړ دی وای چې وی تر دیو کول بیا را پاسې دی نفنه شروع کول غوی تر دی مات شول، نو چې را پاسې نو وی تر خو چې را پاسې دی مات شول، نو یو رکعت وکا چې غدری په سلور شي وی تر هغه هغه یو په دوه شي پینځه په شپږ شي ادی پسې نفل کاو نو بیا باخر کې ویترو کې غمخ کې مات شول. دې ته وایي مساله د نقض الوتر. خدا اول قول د جمهور دی او دا غوړه دی. امام ترمذی موي اختلاف دي د علما او دا غ کس باره کې چې پاول د شپې کې ویترو کو بیا باخر کې بیا را پاسې دو. نوې باز اهل علم د اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم نوې او څوک چې رستو دي وای د وی تر کې نه قزر راغی، یو رکعت دی ور سره بل پی وس کی، بیا دی مسکای مسکای اپ اخر کې بیا وی تر کی. نو ګره اے هغه یو وی تر وای مات شول شفا شو، ادا دې میو کول نو لا وی ترانی فی لیلۃ باندې دی مملو کو سپو شوی په خبره باندې کپوی پین شوی. اباز اهل علم امام ترمذی رحم الله وای چې وتر دی اول د شپه کې وکړ بیا ودش بیا را پاسې دی په اخر کې سوره مسجد کې کا واسطه وتر مات نه دی او وتر په خپل حال باندې پریزا، او دا د جمهور علماو قول دی. امام ترمذی دا غوړه کړی چې وتر ماتی گینا دا قول مختار دی. اباز علماء لیکلي وای دا سه حدیث مرفوع صحیح نه دراغله په ثبوت د دې کې چې یره وتر مات شول. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې وتر ته واجب وای، نو یو دلیل دا د اجعلوا امر والا ویمر راغلی امر د وجوب د پاره ای. ادا نور جمهور علما تر دې چې د امام صاحب د شاګردان صاحبین مو چې ویتر واجب نه دی بلکې سنت دی. رواه مسلم وعنه او دغه صحابین روایت دی ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بادر والصبح بالوتر رواه مسلم تلوارو کئی د سبا د راختو نه پادا کولو د وترو سرا اې د سبا نه مخکی مخکی وکئی د سبا نه مخکی مخکی وترو کئی چرو نخیجی در نه سبا رواه مسلمن وان جابر اند جابر رضی اللہ عنہ نے روایت سے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی من خاف سوک چی ارید واللہ یقوم من آخر اللیل چی دے برا پورتن شی پا آخر دشبی کی فلیوتر اولہو نو وتر دیو کی پاول کی او دو ومن تومی آو دچا چی تمی ان یقوم آخرہو چی دے برا پورتن شی پا آخر دشبی کی اے دا تما امید دے چی دے برا پورتشی فلیو تیر آخر اللیل نو دے دیوی ترو کی پا آخر دش پی کی فہن سولات آخر اللیل مشہودتن اغا مزد آخری سی دش پی مشہودتن دیتا ملائک حاضرو لشید رحمت ملائک وذالک او داوی تر پا آخر دش پی کی افضلو ډیر غره دی پاجر او ثواب کی رواه مسلمن د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت دی فرمای من کل لیل او ترا د ټول شپې نه وتر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله د حبیب او رحمتو هچ امت لا سان شي من اول لیل پاول د شپې کیم کړي نکو سو کول کی کوي امید خپل پیغمبر سنت باندې عملو کو واوسط هی پمنس کی واخری هی او په اخر کی وانتها وتره ال السحر او دا غي د وترو انتها شوی او په اخر د عمر کی پښمنی تا د وفات نمخ کی عادت مبارک داو چې وتر به پښمنی کول نو دی که استحباب ده ده وطرو پا آخر ده شپی که اگر ده حدیث ده دی دلیل ده چه طول شپه ده وطرو وقت ده ما سوتن موزو شو ده سبارا خطون مخی ده طول ده وطرو وقت ده اولم پیغمبر کری منس کیم کری پا آخر کیم کری اګه سوار او خطن بیا قضا شول او رستوی د قضا مسلم را روانه ده وان ابي هريره تا وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خليلي ويوصيت کړه ما ته دوست زما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صيام ثلاثه ايام من كل شهر د دریو روزو نیو په هر میاشت کې ورکاته زوها او دا غدو ورکاتونو د زوها اے ويو د ورکاته د زوها کوا وانو تیر قبل ان اناما اما ته دا حکم کړی چې زوی ته رکم مخکې دود کې دونا عزدی خوب پویتر وکم اې دا به حدیث یادول نو دی کې دام دې چې څوک د ویترو د فوت کې دونا یریږي نو افضل د لپاره تقدیم دی او څوک چې نه یریږي نو افضل ورته تاخير دی او بعد شارحین لیکلی چې ابو هرره رضی الله عنه کان یختار درس الحدیث باللیل علی التهجد دبا درس حدیث او یادول هغه به د تهجد نه غوړه غنل دي کې شکم نشته سره یو سره حدیث یادې دا نفع متعدده رضا الله حبیب ورته چې د قیام الليل په زیب زوحا کوا سکوا او دی ورته وی دو دکې دو نمخ کې وی تر کوا ادا حکم ابو بکر رضی الله نو عمر رضی الله نو مان نور ته نه کړي دا وصیت دوی تر اغله زکه دا احادیث مبارکه یادول متفقن علیه